Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе. Перамога ў другой сусветнай вайне з'яўляецца ў Беларусі ледзь не рэлігіяй. Ужо амаль 30 гадоў яна таксама з'яўляецца адной з падставаў лукашэнкаўскай ідэалогіі. Як памяць пра вайну паўплывала на тое, кім беларусы ёсць сёння, і якое значэнне яна можа мець для будучых пакаленняў беларусаў? Пра гэта я сёння размаўляю з маім госцем, шведскім гісторыкам Пэрам Андэрсам Рудлінгам. Добры дзень, спадар Рудлінг. Добры дзень. Я нагадаю нашым гледачам, што Пэр Андэрс Рудлінг з'яўляецца таксама аўтарам кнігі пра беларускі нацыяналізм і шматлікіх артыкулаў па беларускай гісторыі. Яго нават цытавалі не так даўно афіцыйныя беларускія СМІ, у тым ліку беларускі дэпутат і гісторык Ігар Марзалюк. І Пэр, вам адразу першае пытанне ў сувязі з гэтым. Вас цытаваў спадар Марзалюк у кантэксце справы пра беларускі генацыд супраць беларускага народу. Гэтая справа пачалася адразу пасля пратэстаў 20-го году, нават быў усталяваны, дакладней зменены дзень 22 чэрвеня, пачатак савецка-нямецкай вайны на дзень памяці генацыду супраць беларускага народа. Як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага тэрміну генацыд беларускага народа падчас другой сусветнай вайны? Бо спадар Марзалюк якраз на вас абапіраецца як на чалавеку, які гэта пацвярджае. Нет, я по-русски отвечаю. Вот Марсалюк есть оператором, идеолог. Есть вообще такая ситуация в Восточной Европе, не только в Беларуси, и в Польше, на Украине, в Литве, что есть такие институты национальной памяти, которые решают, какая правильная история, историография. И к этому надо относиться ко всем идеологам, как то Дзюкова в Москве, как Вятрович на Украине и так далее. Так что это его надо понимать как оператор политический. Вообще есть не только в Беларуси, но тоже в соседних странах Восточной Европы, так скажем, тенденция переиспользовать термин «геноцид». БНРовцы в 80-е годы считали «Чернобыль» геноцид, в Польше считается «Катин» геноцид, Литовский институт национальной памяти называется «Геноцидас ир резистенциас», так что геноцид – это в центральном понимании литовской историографии. На Украине тоже в контексте политизации Холодомора, там тоже принимают это как геноцид украинского народа. Так что там ничего необыкновенного в этом нет. Сейчас это тренд, который деляет Марзалюк с многим другим операторами. Конечно, это был крайне кровавый конфликт. Мы точные номера не знаем, но около 2,5 миллиона, 2 миллиона 200 тысяч, наверное, людей умерли во время Второй мировой войны на территории сучасной Беларуси. И это, конечно, чрезвычайная кровавная, брутальная оккупация была. Потери в Беларуси можно совсем сравнивать с потерями в Камбодже во время управления Красные Кхмеры. Так что почти одна четверть населения были убитыми. Если это был геноцид, да, можно, это такая ситуация есть, дискуссия такая есть. Был такой немецкий документ, генерал-план Ост, такой главный документ, чтобы контролировать и переделать Восточную Европу после немецкого победа. И тогда они говорили о том, что надо уменьшивать славянское население с 30 миллионами людьми. Вот. Так что, конечно, это надо понимать, наверное, в каком-то геноцидальном контексте. Но одновременно надо быть осторожным и надо быть сведомым о том, что это есть такая тенденция переиспользовать истории для политических проектов. спадарожных, а вы асабіста, напрыклад, пагадзіліся б на тое, каб выкарыстоўваць вось гэтыя матэрыялы крымінальнай справы, якая зараз расследуецца генеральнай пракуратурай Беларусі ў сувязі з гэтай справай аб генацыдзе, напрыклад, у сваіх навуковых працах, таму што ў многіх людзей ёсць сумневы, што гэта робіцца аб'ектыўна і навуковымі метадамі. Ёсць вось бліжэйшы прыклад, гаворыць пра тое, што, напрыклад, пад Гомелем праводзяцца раскопкі, і афіцыйныя ўлады сцвярджаюць, што там расстраляныя беларусы, расстраляныя нацыстамі. Раней гаварылася пра тое, што там знаходзіцца пахаванне яшчэ 40-го году, што гэта сталіністы расстрэльвалі там беларусаў. Ці вы б самі, як спасылкі, напрыклад, гэтай навуковай працы ў сябе ў працах выкарыстоўвалі, як даследчык? Ну, геноцид ёсць кваліфіцыраваным в міжнародным законе. Ну, можно сказать, что интерпретация, что там были геноцидальные компоненты, конечно, в немецком управлении в Беларуси. Там было там явно и прямо говорило о том, что надо уменьшивать славянское население, колонизировать части Беларуси с немецкими и норвежскими колонизаторами. Да? Ну, такие аспекты можно описывать как геноцидальные. Но это вопрос для юристов. Я вообще считаю, что надо быть более осторожным к отношениям к этому слову, потому что есть такое переиспользование этого слова, как мой коллега Антон Вайсвент в Осло говорит, он писал такую очень хорошую статью на эту тематику инструментализации геноцида, что if everything is genocide, nothing is genocide. Когда все есть геноцид и людобойство, то тогда ничего не есть людобойство. Надо быть осторожным и ответственным вот к этому относиться. Угу. Скажыце таксама, калі ласка, вось вы напісалі артыкул у свой час, які называўся «Лукашенко і чырвона-карычневая дзяржаўная ідэалогія ўшанавання мінулага і палітычная прыналежнасць». Ён быў па-беларуску і на рускай мове, і на ангельскай. І вы там напісалі такі сказ: «Другая сусветная вайна ёсць натуральным цэнтральным пунктам для выбудоўвання беларускай ідэнтычнасці». Чаму, на вашу думку, так сталася, што гэта менавіта вось тэма стала такой тэмай нумар адзін? Ну, во-первых, эта статья уже немножко старая. Я писал, наверное, в 2008-2009 году, так что уже 15 лет тому назад. Тогда, конечно, население, которое еще помнили войну в Беларуси, было намного больше. Для Лукашенко это был, ну, его избиратели на деревне, особенно немножко старшее поколение, они выросли в этом советском духе, где Вторая мировая война или Великая Отечественная война была в центральном пункте белорусского воспитывания советской идентичности. И это тоже опирается на то, что было там целое поколение людей при Маширова, Мазурова и так далее, которые вот им стоили поставить ударение на войну, и чтобы показывать, на такой враждебный западный мир есть, и тоже справедливой сопротивречие против оккупации. И чем больше они ставили ударение на этот период истории, они тоже ставили, конечно, ударение на своих подвигах во времени войны. Так что это стал часть белорусско-советской идентичности. И после того, что распадал Советский Союз, там была такой, как по-английски говорим, set of references, целая такая система идей. Для многих людей этого поколения был натуральными. Люди тосковали по Советскому Союзу, по стабильности, и Лукашенко опирался на эту традицию. Это был, имел, может быть, смысл, чтобы мобилизировать какое-то определенное поколение. А сегодня же, когда большинство людей, очень мало людей вообще вспомнят Вторую мировую войну, и еще меньше людей вообще вспомнят брежневские, машеровские часы. Так что это тогда, когда он хотел мобилизировать свои избирательные группы, это тогда имел сенс. Что я имею в виду в коричневыми? Я тогда вот именно, надо сказать, в контексте. Вот это Лукашенко был, он участвовал в этом конгрессе в Москве в начале 90-е годы, был такой фронт национального спасения, была такая группа, которая, наверное, не совершенно слушна и точно можно называть коричневой, как нацисты, потому что нацисты не были. Но были такие люди, как Проханов, Юрий Бондарев. Это шовинистичные такие русские силы, початок русского мира в той час. Вот трудно их определить. На одной стороне они крайне правые, но тоже крайне левые. Да? Они там, вот, как понимаешь, такие протесты, когда они держат там иконы с царем и с Сталиным одновременно, и императорскими флагами, и сталинскими прапорами. Как их понимать? Был такой историк, славист в Швеции, Магнус Юнгрен. Он довольно интеллигентно писал о этой группе, которую называл красно-коричневой. Конечно, это не совершенно аккуратно, но я использовал это его название. Учора Верховная Рада Украины назвала что-то подобное расизмом, то есть идеологией, которая в центре ставит как бы, эту идею России как номер один на все постсоветские просторы и русский мир. Махчима, это добрый термин, который пасует. Я маю до вас ще питання у сувязі з справою об геноциді. І ось ви казали, що історія Другої світової війни спотребилася совєтським керівникам БССР для мобілізації. А навіщо, на вашу думку, спотребилася ось тема про геноцид одразу після протесту в Білорусі у 20-му році? Тому що це виглядало вельми дзівно. Тільки відбулися протести супроць фальсифікації виборів, і одразу почалася справа супроць некоторих країн Заходу об геноциді білоруського народу. Яка і тут була мета? Ну, є такі длинні совєтські корні, коли оточнували цей флаг БНРовці, білі, красні, білі. Это символика с фашизмом. Конечно, был там во время войны союз белорусской молодцы. Но, конечно, никакое отношение не имели к этому флагу, который там создавали в 1915 году. Но это вообще связать эту символику с фашизмом, поставить тиск ударение на фашизм и борьба против фашизма. Конечно, это есть почему-то связывать демократические протесты с фашизмом. Это довольно там очевидно. Конечно, с историческим точки зрения, там вообще такой связи уже вообще нету, да, что не поразило, как соблюдатель там сидел там в Швеции, смотрел на телевидение, просто море, белые, червоные, белые флаги, там ни одного, в отличие от майданский процесс, например, протест на Украине в 2014 году, никаких евросоюзских прапоры, никакие красно-черные не были, а просто такие эти флаги. Это флаг протеста, это флаг демократизации, общественные выборы. Очень трудно вообще даже делать виды, там показывать эти протесты, это мирные демократические протесты, как будто фашисты. Ну, я не знаю, какие смыслы там у Марса Люка или у режима, но, наверное, трудно найти повод, чтобы строить аргумент против честных выборов. Лишь тогда, может быть, оказывается позиция как фашисты, или связывать их с какие-то эпизоды, геноциды и так далее. Но я не... Честно говоря, не все детали там не следил. Но я там следился вот там в социальные сети, там несколько газет читал, но, в принципе, там не надо это очень серьезно, как историк воспринимать. Надо это соблюдать как... Давайте вернемся в тему, якая для вас, как для историка, будет больше комфортной, и как раз таки история Другой Сусветной войны в Беларуси. Вы так само сгадываете в артикуле своем про то, что как бы, в Беларуси практически у каждой вёсцы, у каждом городе есть монументы, помники, присвеченные Другой Сусветной войне. Я уже казал про то, и это сгадывают некоторые люди в ваших артикулах, что фактически это была как религия, и есть как религия в Беларуси. А эти все ж таки история на территории Беларуси Другой Сусветной войны была такая однозначная, якой она выглядает у этих помниках. Бо коли ее оценивать, па гэтых помніках, то былі нацысты, которые прыйшлі напалі ў 41-м годзе на большасць тэрыторыі Беларусі, і быў увесь савецкі народ, у які ўваходзілі беларусы, які пачаў змагацца супраць гэтых нацыстаў. Ці гэта так выглядае з навуковага пункту гледжання і асабліва з перспектывы гісторыка не беларускага, а з перспектывы, напрыклад, Швецыі? Нет, но шведы, в принципе, когда они думают о Второй мировой войне, во-первых, я хотел сказать, что эту статью не написал в первую очередь для белорусов, я писал это для немецкой журнале на английском языке. В принципе, очень много людей и в Швеции, и даже в Германии довольно плохо ориентируются в эти трагические пади, которые там были в Беларуси. Мы в Швеции, мы помним, конечно, зимняя война, война против Сталина в Финляндии, да, 1939 год, оккупация немецкой в Норвегии. Так что вот это надо понимать в другом контексте. Это мысление, это Тимоти Снайдер очень ярко там высказал в своей книге Bloodlands позже. Так что это понимание, это очень неоднозначное. Можно сказать, что есть, что было два разные, как по-русски, традиции историографические. Была одна для советских читателей дома в Беларуси, на Украине. Это был советский народ, который как один человек вставал и защищал родину героично против фашистов. Была другая вот версия для экспорта, для диаспоры, чтобы дискредитировать и украинскую, и белорусскую, и литовскую, что были предатели, которые там сотрудничествовали с фашистами, предатели родины, через эту риторику они хотели там дискредитировать довольно сильные прибалтийскую и украинскую, но тоже белорусскую диаспоры. Так что, с одной стороны, один советский народ, как один человек вставал для экспорта, украинская диаспора полными фашистами. А в принципе, проблема была, что довольно много людей коллаборировал в одном позиции или другой. Почти 3 миллиона людей служили немцы. И почти 1 миллион человек служили в разные военные формации. И, конечно, один повод для этого был, что сталинский режим был очень жестокий, было очень много оппонентов, был страшный опыт во время коллективизации, голода и так далее. Пробачьте, 3 миллиона людей, это вы имеете на увазе в Беларуси, в Советском Союзе? В Советском Союзе, во всех каналах коллаборации, так, администрации, школе и так далее. Да? А в разных формах был до 1 миллиона. Это, ну, зависит, как мы это считаем. Там был антипожарная служба, вот такие, всякие такие полувоенные позиции. Но много людей там служили в немецких формациях. Там не только ВАФНСС, Галичина или латышские, эстонские эсэсовцы, там было очень много людей, которые служили во всяких позициях. И русских очень много, конечно, тоже. Русская освободительная армия тоже там очень много людей коллаборировали. Но, конечно, эта тема была табу. Об этом не хотели говорить. Это не очень хорошо совпадает с официальной идеологией. И, конечно, эта идеология сейчас опять люди как Масалюк используют. Там есть очень много таких длинных корней, так что вот связаться все люди, которые были на стороне немцев или поляков во времени Первой мировой войны и так далее, можно там отказывать как коллаборанты или как предатели. Ну, такая довольно простая версия истории. А як, на вашу думку, вы сёння, ці магчыма некая адзіная палітыка памяці, ну, напрыклад, у Беларусі, ці ў Украіне, гэта падобныя лёсы, ці нават у Літве, калі сапраўды частка людзей, як вы ўзгадваеце, калабаравала з немцамі, супрацоўнічала, многія гэта апраўдвалі ў той час тым, што яны, напрыклад, не ведалі пра тое, што зараз адбудзецца праз год з габрэямі, таму што яны пакутвалі да гэтага ад Сталіна і спадзяваліся, што немцы будуць такімі ж, як падчас першай сусветнай вайны. Тым не менш, сталася тое, што сталася. Адны з іх сталі злачынцамі ваенныя, іншыя проста былі настаўнікамі ў школе, але для савецкай улады гэтага хапала, каб абвінаваціць іх у калабарацыі. Як, на вашу думку, сёння можна ставіцца вось да такіх людзей, многія з якіх пазней апынуліся ў, напрыклад, у эміграцыі, ці іх цалкам трэба скрэсліваць? Які тут гістарычны наратыў будзе больш апраўданы, на вашу думку? Я не верю в калективную адпавідальнасць или калективную вину. Ну, может быть, калективную адпавідальнасць в этом понимании, что надо вот серьезно относиться к истории. Но военные преступления надо индивидуально поставить. Те, которые совершали военные преступления, вот это не то, что вот не было советские военные преступления, насиливание женщин, и вот и тоже комиссары, которые не только чужие, но тоже свои люди стреляли. Надо это индивидуально демонстрировать. Нет, но что касается политика памяти, я думаю, что это трудно иметь одна, потому что Беларусь не была одна. Беларусь была, как вы все знаете, разделена в двух частях, как Украина была. И даже опыты во время войны отличались. Конечно, страшно было для всех, но, конечно, там тоже отличались. На Украине, например, ситуация была такая, что там более яркий дистрикт Галиция, так что Галичина, Галиция был часть Великой Германии, был часть генерал-губернатства, райскомиссариат Украины, большая часть Украины был, конечно, совсем другой режим. Интеллигентные, амбициозные студенты из Львова, из Тернополя, например, могли получить, например, стипендию, чтобы поехать в Берлин и в Вену и в Прагу, чтобы бесплатно учиться в университете. Когда белорусы и украинцы в райскомиссариат Украины, в центральной Украине, в южную часть Беларуси, там был такой закон, что их считали низкие человеки, они должны получить образование 3 лет в школе, чтобы мультипликационные таблицы до 5 читать, и, в принципе, уменьшивать это поколение, это население 30%. Да? Так что был один опыт украинцев в Галичине, совсем другой опыт в райском саду Украины. В Беларуси там немножко поменьше отличался, но, конечно, там тоже ситуация в цирке Białystok отличался от Остланд, где большинство белорусов жили во время войны. И там тоже на востоке, там тоже в Могилевском и Витебской области, там еще был подвоенная оккупация. Так что фактично опытами были разными. И чтобы из этих разных опытов делать одну память, это очень, очень тяжело, это так невозможно. Я не знаю, я не хочу дать советы украинцам, это демократическая страна, она имеет право на писать свои законы и выбрать свои версии истории, но там был исторический плюрализм. Украина – это огромная территория, там языки, религии, привычки отличались. И Донецкий, Львов отличаются. В Беларуси там меньше отличаются. Но, конечно, Гродно и Могилев отличаются. И не так просто, что можно придумать какую-то одна память one size fits all, которая совпадает с опытами всем белорусам. Я бы сказал, что более плюралистические отношения к истории, которые там признают, что там были разные группы, там говорили на разных языках, там были евреев, там было поляков, русских, белорусских, белорусов и так далее. И у них опыты были разные. И это надо признавать. И надо там как можно индивидуально к этому относиться. Чем меньше, не надо, это, по-моему, это национальная централизованная политика. Это, мне кажется, немножко там привкус что-то советского. Там, это самая эта тенденция иметь национальные памяти, и институт, и комиссары, или чиновники, я не знаю, вот, как их лучше описывать, которые придумают одну там, выгодную историю. Если они бы Куртика в Польше, или Вятрович на Украине, или Дюков в Литве, или так далее, Марсалюк. Эта тенденция, парадоксально, есть, ну, в Беларуси там есть прямые линии со советского в прошлого. Но на Украине, на Польше, в Литве там тоже те, которые очень яркие антисоветские, по своей сути, во многом там, как они опираются очень на советские, такие авторитарные, такие привычки. Пер, и самое опошнее питание. Скажите, а как долго еще, например, у Беларуси, эти вугли на постсоветской просторе, может эксплуатоваться вот эта тема Другой Сусветной войны? Вы сами казали про то, что, ну, шмат здесь свете, про это уже, как бы, частка сторонка истории зачиненная, как бы люди асэнсавалі и идут далей. Ці гэта таксама будзе датычыць у некім сэнсе Беларусі, напрыклад? Ну, был настолько страшный этот эпизод, и нет одного беларуса, который не страдал от этой оккупации. Настолько страшно было это. Ну, я не знаю, вы спросили раньше о шведской памяти, как шведский историк. У нас была наша трагедия в 1809 году, когда мы потеряли половину нашу страну, Финляндию. Да? И это был очень центральный часть шведской памяти, почти 100 лет. Это был, и в Венгрии до сих пор есть там травма на Трианон 1920 года, больше 100 лет позже, до сих пор есть это, там потери венгерской территории, есть травма. И все-таки эту травму, которую страдали шведы во время Наполеона или венгерцы во время Первой мировой войны, меньше в сравнении с Беларуси, если мы только считаем там человеческие страдания. Так что во всех семьях будет там этот память будет жить. Но, конечно, как политическая валюта, мне кажется, это связано с какой-то поколением. И мне кажется, что режим боится, может быть, что эти протесты, которые нам поразило нам всем, что 100 тысяч людей в Минске собираются, такие протесты мы никогда не видели, там это может быть. Я думаю, что будет там основа для новую политическую нацию, новую память для новых поколений, которые сам бросали в тюрьмах, которые вот выгнали ну, со границы и так далее. Этот маркеры памяти будут там более яркие, чем война, которая почти 90 лет тому назад началась, да? 80 лет тому назад. Дякую великий, спадар Пер. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был шведский историк Пер Андерс Рудлинг, а мы говорили про память под Другую Светную войну в Беларуси не только. Вы видели канал «История на свободе». Для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой. Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе. Вы глядите и слухаете канал «История на свободе». Я Сергей Шупа, со мной в студии мой коллега, журналист и историк Сергей Обламейко, и мы обмерковываем с ним ягоную книгу «Невядомый Менск. История зникнения», которая вышла у двух томах у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Книга рассказывая про историю разбурения Менского старого города, ад якога сёння, на жаль, фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, што ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы ў мінулыя разы ўжо абмеркавалі і вайну з ваеннымі разбурэннямі, і паваеннае аднаўленне Менску, калі фактычна быў знішчаны. Знішчаны былі апошнія рэшткі старога гораду ў Менску. Тым часам ўлада рэалізоўвала свае генеральныя планы і працягвала паслядоўна ўпарта будаваць так званы сацыялістычны Менск. І у мяне ў сувязі з гэтым узнікае такое, можа быць, натуральнае, можа быць, і нечаканае пытанне, ці разбурэнне старога Менску не было запланавана, ці не была гэта наўмысная акцыя, бо ён як бы, можа быць, не ўпісваўся ў канцэпцыю сацыялістычнага гораду, новай сталіцы сацыялістычнай Беларусі. Ну так, адказваў можа быць некалькі варыянтаў на гэтае пытанне. Можна сказаць і так, і не, але, канешна ж, так. Таму што мы ўжо ведаем з таго, пра што мы ўжо гаварылі, што было і напісана ў гэтай кнізе спачатку, што знішчэнне старога гораду было запланаванае яшчэ ў 20-е гады, яшчэ падчас працы над першым генпланам Менску. З іншага боку, як я разумею, мова ідзе пра тое, ці не былі нейкія разбурэнні справакаваныя наўмысна. Бо з гісторыі мы ведаем, што ў Менску быў, так сказаць, брат па няшчасці, Кіеў. Гэта вельмі цікавая гісторыя, я там у кнізе прасочваю падзеі і прыводжу паралелі, што яшчэ тады, калі там Харкаў быў нават сталіцай, і все, але як бы стварэнне генпляну Києва-Менска пачалося паралельна, і былі аднолькавыя планы адносна старога гораду. Але, калі мы гаворым пра перыяд этой другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікай Чыннай вайной у Расіі і ў Беларусі, то Кіев быў акупаваны значна пазней, чым Менск. І там адбылася трагедія 19 верасня. Так, увайшлі 19 верасня, амаль праз 3 месяцы пасля пачатку вайны. І вось 24 верасня, праз 5 дзён пасля прыходу немцаў, калі яны ўжо размясціліся, занялі будынкі ў цэнтры горада, пачаліся выбухі. Выбухі, якія закончыліся 28-га. 4 дні праз розныя інтэрвалы, праз 5 хвілін ці праз 20 хвілін, падрываліся дамы. Бомбы былі страшныя, закладзеныя ў падвалах. І пачаўся пажар, які доўжыўся 2 тыдні. Ён быў ачэплены, немцы выйшлі з гэтага. Загінула вельмі шмат немцаў і загінула вельмі шмат кіяўлян. Галоўнае, Хрышчацік быў цалкам знішчены. Увесь стары горад Кіева з вузкімі крывымі вуліцамі. І в адрозненне ад Менску мы дакладна ведаем цяпер, што гэта зрабіла НКВД. Мы нават ведаем імя чалавека, які з Харкова дыстанцыйна падаваў каманду на падрыў гэтых фугасаў, які НКВД заклала ў цэнтр. Это як бы быў салют і знішчэнне немцаў, але это таксама было знішчэнне ўкраінскай культуры старого гораду. Таму лагічна. Гэта правамоцнае пытанне ставіць яго адносна Менска. Ці не было нешта такое зроблена? Я адразу скажу, што дакументаў пра гэта знайсці немагчыма. У архівах КДБ мы працаваць не можам, а ўсё астатняе. Тут падазроная рэч, вот менавіта той знос спаленых дамоў старога гораду, які адбыўся паміж восенню 43-го года і вясной 44-го года. Калі мы бачым на авіяздымках цэлы стары горад, толькі спаленыя дахі, якія згарэлі ў 42-м, а пасля мы бачым там поле знішчанае. Мы не ведаем, як гэта адбылося. Афіцыйна немцы разбіралі гэтыя дамы на будаўнічыя матэрыялы для будавання дотаў і дзотаў вакол Менска лініі абароны. Але пытанне, а чаму выбралі стары горад? Што там сама это? Такія самыя разбурэнні былі всюду. Але было менавіта таму. Канешне, можна прыпускаць, што, скажам, мы ведаем, што савецкія ўлады кантралявалі Менскую гарадскую праву. Там былі агенты, і калі б яны хацелі прыбраць для больш зручнай рэалізацыі генпляна, вось, то яны б маглі это зрабіць, што зносы майнета там пачаліся. І нават ёсць ускоснае пацверджанне гэта. Калі ў 45-м годзе, 10 снежня 45-го года, у Менску было абмеркаванне генпляна, то першы сакратар ЦК КПБ і старшыня Савета міністраў Пантелеймон Пономаренко выступіў на ім з такой заявай. Мы да вайны, когда рассматривали генеральный план, много коррективов внесли, но тот план был связан с другими условиями. Нельзя было решаться на многие вещи, потому что вопрос упирался в густо заселенные дома, хотя и небольшие, но их было много. Сейчас мы целый ряд вопросов решаем свободно. То есть он кайфовал от того, что уже возникло это замчище, его забудова, и можно спокойно вести эти линии, которые были в 36-м году запланированы, радиальные. Уже им просто было все равно. Однозначно. Они отчували в этом некой каштовности, просто наплевать. Так, тому отказ на это питание, вот Минета, коли наумысно, то мы, конечно, дать не можем. Мы можем только разважать, спекулировать на это, але история конспирологии не занимается. Але, в принципе, он и был знищенный наумысно. Да, знищенный после войны, бо так было запланировано еще до войны генпляном. Так что... Теперь я хочу задать такое питание. Мы уже не подсумовываем наши гуторки. Ты працавал над книгой годов 10, у докладника, я тут помиляюся. Больше трошки. Наут больше. Перекопал, я не ведаю, сотни, тысячи сторонок и архивных документов, и старой периодики. Что я памятаю, когда я колись-то працавал над архивами БНР, у меня после всей этой горы материалов все равно засталось 5, 6, 10 страшно таких цікавых загадок, отказы на якія, разгадок, яких я нідзе не знайшоў. Дагэтуль мяне мучаюць. Ці у цябе засталіся загадкі вось пасля тваёй працы над гэтай тэмай? І што за яны? Так, так. Ну, их некалькі. Про нешта мы уже гаварілі, скажам, і про тую ж монографію про Старымінск, якая знікла. Так само это пытанне с перайменаваннем вуліц. Отбылося оно ці не. Я написал, что не отбылося, але усіх падрабязнасцяў гэтай справы мы не ведаем. Але самая цікавая для мяне загадка, я ее называю самой великой загадкой менской фотогісторыі. А справа ў тым, что на сённяшні дзень у доступных нам сховішчах няма ніводнага здымку вуліц замчыся, калі б фотограф стаяў на тэрыторыі замчыся, на той вуліцы, да ваенных здымкаў, з нармальнымі перспектывамі вуліц. Існуюць фрагменты дамоў з альбома пра нівеліроўку Менску 1925 года. Там яны забівалі такія штыры жалезныя ў дамы, пазначалі іх нумары і фатаграфавалі. Часам фатограф адыходзіў трошку далей, і мы элемент, там, кавалачак дома бачым, ці бруку перад ім, ці там этого ходніка. Я іх у кнізе прывёў некалькі. Але гэта чыста тэхнічная рэч. А што тычыцца здымкаў старога горада, на замчышці няма ніводнага. І ў гэтым сэнсе страшна цікавая гісторыя з тым славутым здымкам вуліцы Казмадземьянаўскай. Ён датаваны 1931 годам, хаця насамрэч можа быць ранейшым. Ён можа быць з той калекцыі, калі фатаграфавалі інбілкультаўцы. І вось цікава расказаць, як я даведаўся пра лёс гэтага здымку. Што трэба ведаць, каб зразумець гэта? У пачатку сакавіка 1953 года памёр Сталін. У СССР пачаліся незвычайныя падзеі, якія цяпер забытыя. Это всё працягвалася непоўныя 3 месяцы, ну, больш, каля 4 месяцаў. І цяпер гэтыя падзеі забытыя. Были злучены Министерство державной безопасности и Министерство внутренних справ в одно суперведомство, его знов узначали в Берия, и он стал первым наместником старшини Совета народных комиссаров СССР. И Берия почал спробы захопить уладу в СССР. И для этого он решил обоперться на национальные ускраины. Весна 1953 года была абсолютно незвычайная. Прималися постанова одна за одной. Его секретариат пропоновал, совет министров их штамповал. Вось, партия подтверждала. Берия задумал. Хрущев после написал, что Берия фактически задумал отход от социализма. Фактично задумал капиталистичную экономику, задумал объединять Немеччину, распустить социалистичную... Вступить в НАТО? Вот. Это невероятная была речь. Але для нас главное, что он решил оперться в этом на национальную скраину. Я в книге раблю выснову, что Паколькі ён у 30-е гады займаўся падаўленнем гэтых нацыянальных ускраін і рэпрэсіямі, ён ведаў сілу нацыянальнага. Ну і таксама перажываў, ён жа мінгрэл, і па пасадзе свой павінен бы займацца рэпрэсіямі супраць мінгрэла ў Грузіі. Вось, ён ведаў, што гэта такое. І там была цікавая гісторія з пленумам чэрвеня 53-го года. У кнізе ён напісаны, калі збіраліся зняць Патулічева, першага сакратара ЦК, і прыслалі з Москвы недаўняга другога сакратара ЦК КБВ Зімяніна. Перед тым Берія яго спытаўся, вы па-беларуску гаворыце? Гаворым. Зімянін прыехаў. Магчыма нашым слухачам, я толькі маленькую цытатку зраблю, людзям будзе цікава, статыстыку, якую Зімяні. Пленамі шоу 25 червня 53 года на беларускай мове. Зімянін сказаў, што все запущене, расейцы засілля мають цалкам, расейская мова навязаная, беларусаў падавляюць, пора это спыніць. Які ён приводзіў лічбы? Сярод партыйных савецкіх кіраўнікоў у Беларусі пераважаюць не беларусы. Со 100 З 1175 партыйных чыноўнікаў беларусаў толькі 121 чалавек у заходніх абласцях. З 1408 супрацоўнікаў аблвыканкамаў ва ўсёй Беларусі беларусамі з'яўляецца толькі 114. А з 321 супрацоўніка гарвыканкамаў мясцовых толькі 25 чалавек. Расейцы татальна. У органах Міністэрства ўнутраных справаў 173 начальнікі райаддзелаў. Беларусаў толькі 33 чалавекі. У заходніх абласцях 840 аператыўных супрацоўнікаў, з іх 17 чалавек беларусы. У органах міліцыі заходніх абласцей 150 кіраўнікоў, з іх беларус толькі адзін. З 92 начальнікаў ГАР райаддзелаў па ўсёй Беларусі 52 толькі беларусы. Зімянін это граміў, ўсё так цікава было, але 26-го на наступны дзень Берію арыштавалі. Пленум зноў Патолічева вярнуў, а Зімянін зноў паехаў у Москву Міністэрства замежных справаў працаваць. Чэ, не было той цытаты, дзе там паможам з пераездам? Ці, так, так. Там это было класна. Ён пісаў, а тыя, хто за гады працы ў Беларусі не змог або не захацеў вывучыць беларускую мову, атрымаюць магчымасці перавесціся ў адпаведнай рэспублікі в області СССР. Патоліце ў сваіх мемуарах, ўжо пасля таго, як ён з'ехаў з Беларусі, пісаў, ён там падкрэсліваў гэта і клічнік ставіў. Вы прадстаўляеце, а не хацелі нас, рускіх, пераселіць? Это ён пісаў, это неверагодная рэч была, але... І вось, кожны архіў мае свой архіў. Беларускі архіў кіна, фото, фона, дакумента ў Дзяржынску мае таксама архіў архіва. Там у падвалі ёсць звесткі, калі... які экспанат іхніх да іх трапіў і якім чынам. І гэтае фота вуліцы Казмадзімянаўскай, бо ўсё ж Казмадзімянаўская таксама частка старога гораду, бо гэтага кварталу 31 года той здымак, таксама знаходзіцца ў іх яго арыгінал. І я аднойчы зрабіў запыт, пацікавіўся, скажыце, а дзе вы ўзялі гэты здымак, як ён да вас трапіў? Яна пайшла туды супрацоўніца чытальнай залі архіву і доўга не прыходзіла, яе не было паўгадзіны. Яна прыйшла даволі разгублена. Сказала, да тут, знаеце, некая цёмная гісторыя. Здымак без тлумачэння прычынаў прыехаў з Москвы 8 траўня 1953 года. І гэта такая цікавая рэч. І я падумаў, ці не было гэта элементам таго нацыянальнага разняволення, што гэтыя здымкі калісьці, каторыя Інбілкульт здымаў усё, ўсё ж яны былі канфіскаваныя, спаленыя, магчыма нешта вот так вот трапіло ў Москву і без тлумачэння прычын. Бо гэта, відаць, гэта хавалася, магчыма. Ну, але это такая цікавая... І толькі адзін такі здымак? Так, адзін. І, а іншыя, відаць, не паспелі, ці што. Галоўнае, што ні чалавек здаў, ні нейкая установа беларуская. Ён без тлумачэння прыехаў з Москвы ў пачатку той берыеўскай адлігі. Так што вот эта вот загадка, што фота адсутнічаюць, рэальна. Няма. У нас ёсць часоў вайны, некаторыя здымкі замкавай, канца замкавай. Вось, ёсць на замчышчы пару разбураных здымкаў. Это немцы фатаграфавалі. У беларускіх сховішчах, у расійскіх сховішчах ніводнага здымка, калі фотограф стаяў на замчышчы і фотографаваў. А мы ж казалі, што яны хацелі у двары трибунала помнік Каліновскому. Што ж яны не сфотографавалі по этой двары і гэтай вуліцы? Ось загадка. Ну, добра, вось будзем рухацца далей. У 51-м годзе генеральны план новы быў прыняты да выканання. І што далей адбывалася? Мы гаварылі мінулы раз, што фактычна стары горад абараніць не ўдалося. Але ці нейкія працэсы, што сярэдзіна 50-х, это ўжо трошкі адышлі, мы тут ўжо Сталін памёр, ці былі нейкія спробы хоць нешта захаваць? Тое самае замчышча, тады яшчэ сама замкавая гара не была зрытая яшчэ в середине 50-х. Ці штосьці там прадпрымалася, здаецца, у кнізе нешта пра гэта піша. Так, так. Там і дамы былі з той паўднёва-заходняй часткі замчышча яшчэ. 56-й год, датуецца 56-м годам апошняя спроба нешта там уратаваць, і тое замчышча. І таксама год быў незвычайны. Пачатку 56-го года адбыўся 20-й з'езд ВКПБ КПСС, які развянчаў культ асобы. Пачалося пэўнае ідэалагічнае разняволенне. І от дзіўна, што беларусы пастараліся выкарыстаць это на поўніцу. І, значыць, тады ж у 56-м годзе, калі кіраўніком Савету міністраў у Беларусі быў ужо Мазураў, якраз было прынятае дзве пастановы, якія тычыліся нізкага рынку і старога гораду. Адна пастанова тычылася ягонага добраўпарадкавання, было вырашана сквер далей працягваць садзіць на тэрыторыі нізкага рынку. Было вырашана ўпарадкаваць бераг Свіслачы і закончыць будаўніцтва гэтай вуліцы Калініна. Вось, бо яе брукавалі, у кнізе ёсць унікальны здымак, як брукуюць, працягваюць шырокую Калініна на месцы былой Калінін, той вузкай, і цягнуць. Давай растлумачым, пра што ідзе гаворка канкрэтна на месцы. Гэта кавалак Нямігі ад моста. Ну так, сёння да дома мадэлі, ці да таго. Ад цяперашняга моста да рэчкі. Так. Скажем так. Ад дома мадэлі да рэчкі. Цяпер гэта Няміга і Няміга. А раней гэта быў забудаваны калісьці дамамі шчыльна вуліца. Кацярынінская пасля Калініна. Так, Кацярынінская, Калініна. Вельмі крывая, вузкая. Відаць, самая вузкая частка Нямігі гэта была. Я нават часам думаю, што там былі месцы, калі паглядзець, вузейшыя за Казмадзіміянаўскую. Вось, да. І яны вырашылі гэта забудаваць. А другая пастанова была аб будаўніцтве на самім замчышчы, дому спорту, працоўныя рэзервы і стадыёну, па той жа самай назве, працоўныя рэзервы. Гэтыя пастановы былі прынятыя вясной. У самым пачатку вясны і тады ж пачалі капаць катлаван. У сакавіку яшчэ было холадна, часам у Менску нават снег яшчэ ляжаў. Пачалі капаць на замчышчы катлаван, потым дом спорту ад працоўнай рэзервы. Ну, але спачатку зрыць саму гару трэба было. Так. Вось, яны пачалі бульдозерамі разраўноўваць это ўсё, выводзіць гэты культурны пласт і капаць той катлаван. І, дарэчы, катлаван быў вельмі глыбокі, бо не ведаю сённяшняе пакаленне менчукоў, відаць, не ведаюць, што ў гэтым доме спорта працоўнай рэзервы, які цяпер стаіць, у падвале вялікі басейн. Якая глыбіня павінна была быць катлавану, каб у падвальным памяшканні ды басейн, яшчэ там жа ўсе гэтыя структуры павінны быць, якія абслугоўваюць тэхнічныя басейн. Такім чынам, і вось у 56-м годзе пачалася прыгожая барацьба за рэшткі замчышча, яго забудову, якую ўзначаліў прафесар, доктар мастацтвазнаўца Міхаіл Кацар. Ён пасля вайны, мы не згадвалі, што пасля вайны інспекцыя аховы помнікаў у Беларусі таксама існавала. Яе ўзначаліў колішні карэспандэнт, член-карэспандэнт НБ «Культа» са Смаленска, дырэктар Смаленска музея Хозераў. Ему супрацоўнік Шчакаціхіна і ўсё. Але ён прыехаў і памёр хутка, праз 3 месяцы ад сардэчнага прыступа. І вот яго замяніў канцлер. Ён працаваў і ведаў, што гэта такі вот, ну, сцяна гэта стаіць. Зносілі, бралі рэпарацыі за гэтыя помнікі. А ён займаўся мастацтвазнаўствам, стаў прафесарам. Я нагадаю, канцлер аўтар вялізнай такой вялізнага альбому беларускі народны арнамент, так? Так, так, так, так, так. Ён вялікі патрыёт Беларусі, ён з сялян паходзіць, і ў 25-м годзе, наколькі я памятаю, у ягонай сялянскай хаце Максім Гарэцкі лета праводзіў. Вось, так ён з дзяцінства ведаў, ну, даткнулася яго веліч нашага класіка. Такім чынам, ён пачаў стукацца ва ўсе дзверы ў Беларусі і ва ўсім СССР. Ён пісаў акадэмікам архітэктуры, акадэмікам-гісторыкам, акадэмікам-археолягам. Казаў, што знішчаецца помнік. Ён напісаў ліст намесніку міністра культуры Міхайлаву. І той даў загад спыніць будаўніцтва намесніку міністра культуры СССР. Это вельмі цікавая старонка, бо нібыта Москва кіруе, але беларусы адмовіліся выконваць нават такі загад. Здаецца, мы мінулы раз уже гаварылі, што пасля вайны беларусы сталі больш як бы незалежныя. Это партызанка, страты, і яны як бы больш непаслухмяныя былі, мясцовая номенклатура партыйная. І такім чынам гэта працягвалася, але я з прыватнага архіва Владзіміра Дзянісава раздабыў дзясятак такіх лістоў канцлера, у кнізе я іх там цытую, тут можна працытаваць толькі адно. Вось ліст этому намесніку міністра культуры Міхайлову. Уважаемый Николай Николаевич, взываю к вам о помощи. В БССР творится страшное варварство. На Минском замчище, в самом его центре, вырыт котлован площадью около 100 на 50 метров, глубиной от 4 до 6 метров. Здесь решили строить спортздание для трудовых резервов. Несмотря на протесты, стройку не прекращают. Одновременно с двух сторон замковую гору разрывают экскаваторы и погружают на автомашины. То есть скоро гора будет совершенно уничтожена. Ведь это страшное варварство. Все это протягивалось весну и лето. И вот протягивалась эта ягоная боротьба. Так что это вельми цікавая сторонка вот Менской давнины. Ну, як мы ведаем, гару ўсё ж такі зрылі, значыць, усе гэтыя намаганні фактычна не далі выніку, але была хоць нейкая рэакцыя ўладаў на гэтую барацьбу, на гэтыя звароты канцлера? Так, і наогул, у кнізе я вельмі там не толькі канцлер, там, па-моему, яшчэ падпісваліся нейкія вядомыя людзі пад гэтымі. Так, так, канешне. Гэта была цэлая кампанія. Наогул, то 56-й год сам па сабе вельмі цікаў, пасля 20-го з'езда. Увесь Рыгор Шкраба, Юліан Пшыркоў, Міхась Ларченка, беларускі літаратуразнаўцы пачалі пісаць публікацыі аб тым, што трэба разам вот з тым, што адбывалася, нават не так, я не з таго пачынаю. Пачынаць трэба з таго, што 2 чэрвеня 56 года Лім апублікаваў артыкул канцлера «Патрэбны тэрміновыя меры». Ён там пісаў пра замчышча, пра яго знішчэнне, ўсё. І пачалася кампанія, у Лім пайшлі лісты ад музейных супрацоўнікаў, ад акадэмічных супрацоўнікаў. У кнізе ёсць агляд гэтага ўсяго. Тут мы не будзем пералічаць. Людзі з Магілёва, з заходняй Беларусі пісалі, што так, сапраўды, у нас скарбы знішчаюцца. Віцебск, Полацк. Это вельмі важна ўсё. І далучыліся літаратуразнаўцы, вот па якіх я назваў Рыгор Шкраба, Юліан Пшыркоў, Міхась Ларченка. Пачалі пісаць. Пачаліся спробы реабілітацыі членаў літаратурных аб'яднанняў 20-30-х годов, Узвыша, Маладняка. Пачалі гаварыць пра реабілітацыю дзеячоў нашай Нівы. пачалі пісаць пра скарыну, які ўжо быў добра так забаронены пасля вайны, што Біблія яго раней за расейскую першую кніжку з'явілася. Міхай Славченка дапісаўся да таго, што адкінуў наогул уплыў расейскай культуры на развіццё культуры беларускай. Вось такія вот рэчы рабіліся. І самая прыгожая частка 56 года гэта калектыўны ліст. Я яго называю ліст восьмі. Вельмі цяжка ішлі подпісы пад гэтым лістом, бо ён быў радыкальны, там і яны пісалі, што гэта таксама варварства, што гэта парушэнне закона, тое, што адбываецца ў Менску на замкавай гары, тое, што ў Віцебску, ў Полацку адбываецца. Яны пісалі, што ў Менску, ў Беларусі наогул бедныя архівы, бедныя музеі, все пакрадзена, выведзена. У Беларусі такое варварскае стаўленне да помнікаў, што ў Беларусі не захавалася ніводнага жылога будынка раней за 16-е стагоддзе. Ну, і его такі тэкст. Яго, ён пачаў летам яшчэ збіраць подпісы. Яго падпісалі, апрача самога кацара, я кажу, што не ўсе, хто яго падпісаў, але той, хто падпісаў, пакінулі прыгожае сведчанне сваёй чалавечай прыстойнасці і патрыятызму. Это былі волаты культурныя, это цікавыя людзі. Член-корреспондент Акадэміі навук СССР і акадэмік Акадэміі навук БСР, гісторык Мікалай Нікольскі, член-корреспондент Акадэміі навук Беларусі, паэт Пятро Глебка, пісьменнік Пілік Пістрак, народны артыст СССР, кампазітар Яўген Цікоцкі, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі і доктор філіялогіі, дэкан філфаку БДУ Міхай Ларсенка. Гэтыя людзі напісалі той ліст, пра змест якога я ўжо сказаў, я не буду нават цытаваць. І подпісы, кажу, ішлі цяжка, ён два месяцы збіраў. Ліст быў апублікаваны 20 кастрычніка у тым жа ліме. Але паралельна з верасня ўжо пачаліся публікацыі іншыя. Маргінальныя супрацоўнікі, малодшыя навуковыя супрацоўнікі нейкіх правінцыйных музеяў пачалі ў лім прыслаць лісты, што ў Беларусі разбураюцца партызанскія зямлянкі, гніюць артэфакты, та сама. І вось 15 верасня у Беларусі публікуецца артыкул нікому датуль невядомага чалавека, які завецца Адам Залескі. Ён пазней вельмі добра вядомы. Ён публікуе ў ліме артыкул «Шанаваць культурныя скарбы народа». А ў тым артыкуле ледзь не на палову старонкі ліма, а лім быў вялікая газета, не такая, як мы памятаем яе. Это была паўнафарматная газета. Ён пісаў палымяныя заклікі, што трэба ратаваць і захоўваць, і збіраць сапраўдныя народныя помнікі. Лапці, вышываныя кашулі, ручнікі, цабэркі і ўсё такое. Ён працаваў да 53 года намеснікам дэкана факультэту замежных моваў Курскага педагагічнага інстытуту. У канцы лета 53 года ён нечакана прыязджае ў Менск на пасаду загадчыка сектору этнаграфіі. І адразу яму зацвярджаюць тэму «Этнаграфія партызанскіх стаянак». «Этнаграфія партызанаў». Так? І ён піша той ліст. Людзі, 8 акадэмікаў, выдатных дзеячоў, ніякага адказу на свой зварот так і не дачакаліся. А вось Залескі дачакаўся адказу. І вось якога. 10 лістапада ў ліме было апублікавана афіцыйнае паведамленне. «Шанаваць культурныя скарбы народа». Па такім загалоўкам у газеце ад 15 верасня быў надрукаваны артыкул загадчыка сектара этнаграфіі і народнай творчасці Інстытута гісторыі і навук Залеска, у якім аўтар узняў пытанне аб зборы і захаванні этнаграфічных і мастацкіх каштоўнасцяў беларускага народа. Намеснік міністра культуры БСР Мінковіч паведамляе, што міністэрства дало указанне аб стварэнні ў дзяржаўным гісторыка-краязнаўчым музеі, які знаходзіцца ў горадзе Гродна, аддзелы этнаграфіі. Прымаюцца меры да паляпшэння работы па збіранню матэрыялу па гісторыі этнаграфіі і мастацкай творчасці ўсімі музеямі і новаарганізуемым дзяржаўным музеем, будаўніцтва якога будзе распачаты ў наступным годзе. Пастановай Савету міністраў БСР ад 22 верасня. Это разгар навучальнага года. У Мінскім мастацкім вучылішчы адкрываецца група прыкладнога мастацтва па ткацтву і вышыўцы. Такім чынам, Яму адказалі па поўнай праграме, гэтым не адказалі. Алім, который увесь год помніўся гэтымі публікацыямі, у студзені 57 года быў разгромлены. Вся рэдкалегія была звольнена, галоўны рэдактар Васіль Вітка быў звольнены, і все гэта закончылася. Все было пабудавана, замкавая гара скапаная, вышыванкі збіралі сапраўды, цаберкі збіралі, лапці збіралі, а высокую культуру несілі далей. Так скончылася вось тая апошняя спроба абараніць замчышча. Ну, а самы дамы там, што там заставаліся, ў 60-е гады прыбралі. Ну, пасля Немігу да сярэдзіны 70-х зачысцілі, і фактычна так ад старого горада не засталося нічога. Ну, дзякуй, Сергей, вось мы фактычна падабраліся ўжо да такога эпілогу, да пачатку аднаўлення нейкіх рэштак старога горада, якія былі запачаткаваныя на пачатку 80-х, і пра гэта мы пагаворым ўжо ў нашай наступнай частцы. Гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага кнізе Сергея Абламейкі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі. Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.